Wybiła 22. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 23 dzień marca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Sejm uchwalił ustawę o sieci szpitali. Zmiany miałyby wejść w życie w październiku. Na Morzu Śródziemnym zatonęły dwie łodzie z migrantami. Mogło zginąć ponad 200 osób. Czy to była próba zamachu, czy ucieczka pijanego kierowcy przed policją? Chodzi o dzisiejsze wydarzenia w Belgii. Za chwilę próba odpowiedzi na to pytanie. Sejm przyjął wieczorem rządowy projekt ustawy o utworzeniu sieci szpitali. Poparło go 230 posłów, przeciw było 209, a 5 wstrzymało się od głosu. Zgodnie z ustawą w sieci znajdą się tylko te placówki, które od co najmniej 2 lat mają umowę z NFZ-em, posiadają szpitalny oddział ratunkowy albo izbę przyjęć. Szpitale zakwalifikowane do sieci będą miały zagwarantowane finansowanie ryczałtowe przez 4 lata. Minister zdrowia zapewnia, że zmiany zagwarantują szpitalom stabilizację, a pacjentom bezpieczeństwo. Przeciwnicy ustawy argumentują, że nie gwarantuje ona poprawy jakości świadczeń, a podnosi ich koszty. Joanna Stankiewicz. Szpitale, które znajdą się w sieci, będą miały obowiązek zapewnienia pacjentom kompleksowej opieki, także po leczeniu szpitalnym, podkreślił minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Powiedzmy, że pacjent leżał na kardiologii, przyjmie go kardiolog w poradni przyszpitalnej, a następnie również szpital sieciowy będzie miał za zadanie zapewnić rehabilitację, jeśli jest taka potrzebna. Opozycja skrytykowała ustawę. Zdaniem posła PO Bartosza Arłukowicza przyczyni się ona do zamknięcia części placówek. Z całą pewnością małe szpitale będą miały problem z siecią, nie wejdą do tej sieci, czyli stracą finansowanie i los ich jest bardzo niepewny. Minister zdrowia uspokaja. W sieci znajdą się szpitale istotne dla bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów. Doprowadzamy do sytuacji, w której to pacjenci albo obywatele, mieszkańcy danego regionu nie muszą się bać, że ich szpital na przykład któregoś dnia zniknie, a dotychczasowe regulacje niestety na to pozwalały. Lista szpitali, które znajdą się w sieci, będzie ogłoszona pod koniec czerwca. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Hiszpańska organizacja pozarządowa poinformowała, że na Morzu Śródziemnym zatonęły 2 łodzie z migrantami. U wybrzeży Libii odnaleziono ciała 5 migrantów, ale mogło zginąć nawet 240 osób. Ofiary to są młodzi mężczyźni z krajów Afryki w wieku od 16 do 25 lat. Prawdopodobnie utonęli 24 godziny wcześniej i na ich ciałach nie było śladów przemocy. Mimo trudnych zimowych warunków, które panują na morzu w ostatnich miesiącach, coraz więcej migrantów próbuje dostać się na pokład łodzi płynących z Libii do Włoch. Według ekspertów powodem są pogarszające się warunki, w jakich migranci żyją w Libii i ich obawy, że wkrótce przemytnicy zostaną odcięci od szlaków morskich prowadzących do Europy. W serwisie Trójki teraz najnowsze doniesienia z Belgii dotyczące wydarzeń w Antwerpii na północy kraju. Wczesnym popołudniem poinformowano o udaremnionym zamachu terrorystycznym. Rozpędzone auto zostało zatrzymane przed wjazdem na deptak, jeden z największych i najbardziej uczęszczanych w Belgii. Tymczasem belgijskie media, powołując się na doniesienia z Francji, informują, że kierowca prawdopodobnie nie chciał taranować ludzi autem, a był pijany i usiłował uciec przed policyjną kontrolą. Atak terrorystyczny czy zbyt dużo alkoholu? To pytanie stawia autor artykułu zamieszczonego na stronach internetowych gazety Resoir. Czytamy w nim, że mężczyzna, który jechał rozpędzonym autem i przed którym uciekali przechodnie, najprawdopodobniej nie próbował taranować ludzi, ale był pijany i uciekał przed policyjną kontrolą. Belgijskie władze tych doniesień nie komentują. Wcześniej policja z Antwerpii informowała, że w zatrzymanym samochodzie znaleziono broń palną i noże. Jego kierowca, który pochodzi z Tunezji, ma obywatelstwo francuskie i na stałe mieszka we Francji. Później pojawiły się doniesienia, że był już notowany za przestępstwa z użyciem broni. Teraz, jak wynika z informacji napływających z Francji, nie uznano go za zradykalizowanego i nie był on pod specjalnym nadzorem, ani traktowany jako zagrożenie dla bezpieczeństwa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rosyjska armia poradzi sobie z każdym przeciwnikiem, przekonuje prezydent Władimir Putin. Przy okazji spotkania z wysokimi rangą oficerami Putin chwalił się też, że Rosja jest jednym z 2 największych eksporterów broni na świecie. W ubiegłym roku budżet Rosji zarobił na handlu bronią ponad 15 miliardów dolarów. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Kremlowscy doradcy przekonują, że w zdobywaniu nowych rynków nie przeszkadzają zachodnie sankcje. W ich ocenie broń produkowana w Rosji nie należy do najdroższych na świecie, a przy tym wyróżnia się nowoczesnością rozwiązań i efektywnością w użyciu. O rosyjskie uzbrojenie zabiegają kraje na wszystkich kontynentach, także członkowie NATO. Jak informowały rosyjskie media, Moskwa przygotowuje dostawy kompleksów przeciwrakietowych S-400 dla odbiorców w Turcji. Prezydent Władimir Putin chwali firmy zbrojeniowe i gratuluje im przekroczenia planów produkcyjnych. Według gospodarza Kremlowskiego

a w pierwszym odcieniu bluesa licznie zgromadzona młodzież bluesowa w Suwalskim Ośrodku Kultury. Zebraliśmy się tutaj po to, żeby wysłuchać pięknego, bluesowego, prawdziwego kołysania, ale też po to, żeby podjąć pewne bardzo istotne wiadomości, przyjąć je do wiadomości i upowszechnić. Otóż znany już jest pełny program jubileuszowego 10. Suwałki Blues Festival, który odbędzie się tu w Suwałkach między 6 a 9 lipca, a wezmą w nim udział m.in. Joe Louis Walker, Fantastic Negrito, Rick Astring and the Nightcats, Mike Anderson, Doyle Bramhall II i The Original Blues Brothers Band. Ale to dopiero w lipcu. Natomiast dzisiaj, żeby Państwa przygotować na te niesłychane 4 dni, już za chwilę przed Wami tutaj młodzież bluesowa suwalska i wysłuchacze programu trzeciego i pierwszego odcienia bluesa. Prawdziwa opowieść o współczesnym męskim bluesie. Bracia i siostry, panie i panowie, Big Daddy Wilson Trio! Tell me who's that riding down the Revelator? Who's that riding down the Revelator? Who's that riding down the Revelator? Wrote the book of the seven seas. If I don't read, it might so get lost. ain't nobody's fault but mine. Oh, tell me who's that right? John Revelator. Who's that right? John Revelator. Tell me who's that right? John Revelator. Wrote the book of seven seas. John wrote the book of seven seas. John wrote the book of seven seas. You know he wrote the book, Lord, the seven seas. John wrote the book of seven seas. John wrote the book of seven seas. You know he wrote the book seven seas. John wrote the book seven seas. Oh, good evening, ladies and gentlemen. Are you feeling all right? You ready for some blues? We got some blues for you. We got some folk, some spirituals. Song from the new CD, Neckbone Stew. But first of all, we'd like to thank you for coming out. Thank you for having us. And I want to introduce you to the band. All the way from Italy on the guitar, Mr. C. Zanoli. Big C, baby. Seven seas. John wrote the book. Seven seas. John wrote the book. Seven seas. On the bass guitar, also from Italy, the one and only Mr. Paolo Legramonte. He wrote the book. Seven seas. John wrote the book. Seven seas. My name is Wilson, they call me Big Daddy. I'm from North Carolina. Thank you so much. Seven seas. John wrote the book. Seven seas. John wrote the book. Seven seas. You know he wrote the book, Lord. Seven seas. John wrote the book. Seven seas. All right. John wrote the book. Seven seas. Who's that right hand? Thank you. Yeah. Thank you so much. We're gonna do it to you now like the world is doing. This one is called Dead End Road. Technology and pride. Still we can't read these great big signs. Still we can't read these great big signs. If something don't happen to the hearts of man, we ain't never gonna make it to the promised land. So I'm crying, Lord, please save my soul. We're still headed down on a dead end road. We're still headed down on a dead end road. Well, one of these days, and it won't be long. Won't be long. Won't be long. God's gonna separate the right from the wrong. So you better get it right, people. It's time to move. Time to move. Time to move. Singing if I could, I would, and now I got these blues. Lord, if I could, I would, and now I got these blues. Oh, I'm sending out this SOS. Lord, have mercy. I know, my Lord, we're in distress. Sometimes still try to get off of this dead end road. Please, good Lord, won't you save my soul? Please, good Lord, won't you save my soul? Headed down a dead end road, Lord have mercy, and we won't turn back to save our own soul. Cause we puffed up with knowledge and blinded by pride. Still we can't beat these great big sides. Still we can't read these great big signs. Oh no. Cause we puffed up with knowledge and blinded by pride. And we still can't read these great big signs. We gotta come together. Too late, you know the same thing is gonna happen again. Wake up, my sister. Wake up. Wake up, my brother. Wake up. Wake up, people. Wake up. Wake up. Wake up. We got to make that change. Wake up. It's time to come together. Wake up. We got to love one another. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Before it's too late. Wake up. Wake up. Before it's too late. Wake up. Wake up. Before it's too late. You know the same wake thing up. Is gonna happen again. Oh Lord, wake up. Watch out, baby. Yeah. Yeah. It's time. Time to wake up. It's changing time. People hoping for a new day. Farmers hoping for the rain. And children try to find their own way. And everybody's hoping for a change. Life's so hard now these days. And everybody's talking about hope. Hoping one day that things will change. Hoping that they can cope. Oh, drop down here, my Lord. I hope you hear my song. Drop down here, my Lord. I hope it don't be too long. Rich man hoping that the good time never ever goes away. The poor man hoping that the sunshine on my back door someday. Everybody's hoping for something. Some people searching in the stars. Some keep searching the scripture, but I've got my hope in God. Whoa, drop down here, my Lord. I hope you hear my song. Drop down here, my Lord. I hope it don't be too long. Oh, play it for me. Don't know wrong for made in the blind. Oh, drop down here, my Lord. I hope you hear my song. And drop down here, my Lord. I hope it don't be too long. And drop down here, my Lord. I hope you hear my song. Drop down here, my Lord. I hope it don't be too long. Drop down here, my Lord. My Lord, drop down here. Come today, young hearts will go that way. We can't put it off another day, and we don't care what others say. They say we don't listen anyway. Time has come today. Time is not your friend. Time is not your friend. Just take a look in the mirror. you won't see no friend. Just take a look in the mirror, you won't see no friend. Time, you can't save no time. Time, you can't save no time. Just like money, it take wings and fly. Just like money, Lord, it take wings and fly. Watch it fly. Oh Lord, oh Lord. Time, you can't turn back time. Time, you can't turn back time. And when your time is over, you can't buy no time. No, you can't. Lord, when your time is over, you can't buy no time. Oh Lord, oh Lord, have mercy. Oh Lord, oh Lord. Sometimes I just don't know. Time. Sometimes I just don't know. Sometimes I feel like crying. Hard times at my door. Lord have mercy. Sometimes I feel like crying. Hard times at my door. Oh Lord, oh Lord, oh Lord, have mercy. Oh Lord. So much, Mr. Caesar Norley on the guitar, y'all. Thank you very much. And Mr. Legler Monday on the bass. The Goosebumps brothers in the house. Check it out, y'all. What about Big Daddy Wilson? Thank you. Right about now, we want to do a little blues for you. You know, I went down to Texas, and I went inside a little blues club. I was a young man, and the first time in Texas, and I walked in and opened the door, this little juke joint, and I saw something that changed my life. I saw something very, very beautiful. I saw a woman, and she was fine. She was about 350 pounds. She was big and beautiful, and she knew it. And she was on the dance floor, and she had the whole dance floor. And everybody stood back and watched Big Mama do her thing. And I was so inspired. I wrote this song. This one is called Texas Boogie. Oh. want, but keep your mouth shut. Big mama don't take no mess. No, no, no. Shake it to the east, mama. Shake it to the west. Shake it, big mama, long down. Hey, you do it best. They say shake it, big mama. Oh, shake it, big mama. Boogie, baby, do the Texas boogie, woogie. They say shake it, big mama. Shake it, big mama. Boogie, big mama. Lord have mercy. Big mama. Say shake it, big mama. Shake it, big mama. Say boogie, big mama. Boogie, big mama. They say now shake it, big mama. Boogie, baby, do the Texas boogie woogie. And right about now, when I went in that club, the crowd started singing to that woman. And they started singing to her so soft and easy, so sweet, just like a whisper. And that big lady got up on the dance floor. So I want to see, I want y'all to sing it with me, but in a whisper, real low and soft, like you, like you're talking to somebody you love. You know what I'm talking about? Yes, sir. Y'all just repeat after me. Here we go, real soft. Shake it, big mama. Boogie, big mama. Shake it, big mama. Oh, yeah. Boogie, big mama. Lord. They say, shake it, big mama. Come on and boogie, big mama. Yeah, that's it. You know, and right about now, that big woman, she got on the dance floor and she started shaking her thing. And what they started doing is clapping their hands. So I want y'all to put your hands together. Come on, clap your hands. Here we go. Yeah, that's it. And big mama started shaking. And while you got your hands clapping like that, I want y'all to sing it. Sing it like you mean it. Sing it with your feeling. Come on, repeat after me. Oh, here we go. Shake it, big mama. A little louder. Boogie, big mama. Come on. Let me hear you. Shake it, big mama. Come on. And boogie, big mama. Oh. Shake it, big mama. Baby, do the Texas boogie, woogie. Come on, man, let's sing it. Thank you. Shake it, big mama. Shake it, everybody. Big mama. Boogie, big mama. Lord, have mercy. Big mama. Oh, shake it, big mama. Shake it, big mama. Boogie, big mama. Boogie, big mama. They say now shake it, big mama. Boogie, baby, do the Texas. Texas boogie. Let it be. Thank you so much. Yes, sir. Now, we're going to do a song from the new CD. We brought some CDs with us so you guys can pick up a copy of the brand new CD, Neck Bone Stew. Now, the song we're going to do is a song called Cross Creek Road. We're going to take you down to a place in Hampton, Carolina. Swamp Boogie Blues. We need y'all to help us out. Come on. We wanted to do a little love song. We are still on the Love is the Key tour. And this song is a song I wrote for my wife. We've been married for 33 years, and I write her a song on every CD and every show I sing her a song. This one is called If You Were Mine. If you were mine, girl, I'll treat you like a queen. If you were mine, I swear I'll treat you just like a queen. I'll make you happy. You wouldn't have to work. You wouldn't have to worry about a doggone thing. If you were mine, if you were mine, I'll sing you a love song. If you every night, if you until you tell me if everything is all right. If you were mine, if you were mine, I'll take you with me. If you everywhere I go, mine. If you were mine. I'll take you with me everywhere I go, all around the world, so the world will know I found a lady. Panie i panowie z Suwalskiego Ośrodka Kultury na żywo, Big Daddy Wilson Trio. To był pierwszy odcień Bluesa przez radio, mówił Jan Chojnacki. Zostańcie z bluesem. Zapraszamy do reklamy. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla winogrono jasne po 9,99 za kilogram. A dla najmłodszych pyszne warzywa i owoce w wersji mini. Na przykład słodkie mini banany po 3,49 za opakowanie. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Jestem Marlena i prowadzę małą piekarnię. Dzięki środkom unijnym planuję ją powiększyć. Składając wniosek, dowiedziałam się, że mój projekt musi być dostępny dla osób z niepełnosprawnością. A co to znaczy? No, że moja piekarnia zyska podjazd, a ja zyskam nowych klientów. A jaka będzie Twoja historia? Wejdź na funduszeeuropejskie.gov.pl i dowiedz się więcej na temat obowiązków, jakie muszą spełnić projektodawcy, aby ich projekt był dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Pamiętacie dwa szybkie żubry? Właśnie wracają. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę i wygraj dwa szybkie żubry. Codziennie miliony żubrów do wygrania. Szukaj tuż za rogiem. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy.